إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أنسيم الله عز وجل والسابقون الأولون na wale walotangulia wa mwanzo mwanzo minal muhajirina wal ansar kati ya muhajirina na ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan na wale ambao waliwafuata wao kwa wema radiyallahu anhum wa radu anhu Allah amewaridhia na wao wamemridhia wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar na Allah kawaandalia pepo zenye kupita chini yake mito خالدين فيها وكايهم مليله ذلك الفوز العظيم هاي ndo mafanikio yalokuwa makubwa zaidi يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين الاولين والتابعين لهم باحسان الله عز وجل anatoa habari katika aya hii juu ya kuaridhia kwake wale waliotangulia wa mwanzo na walowafata wao wa'arridhahum anhu bima a'adda lahum min jannatin na'im wan na'im al muqim na pia Allah anatoa habari katika aya hii kuridhia kwao hao waliotajwa katika sabiqin al awwalin na wale walowafata kwa wema kumridhia kwao Allah azza wa jalla kwa kile ambacho Allah alichowaandalia wao min jannatin na'im والنعيم المقيم katika pepo zenye neema na khairi ambazo zenye kudumu milele katika maisha ya akhira al-imam ash-sha'bi rahimahullahu ta'ala akasema wal muradu bis-sabiqina al-awwalina na makusudio ya wale waliotangulia wa mwanzo man adraka bay'at ar-ridwan 'am al-hudaybiyyah ni wale ambao walodiriki katika bay'at ar-ridwan mwaka wa hudaybiyyah Hawa Allah anawatolea habari kwamba amewaridhia kwa yale ambayo walokuwa nayo na wao wakamridhia malipo ambayo Allah Azza wa Jalla aliwapa katika maisha ya akhira. Qalahu Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri. Yaqulu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla anasema kuhusiana na masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim wa ardhahum wale ambao waloridhiwa katika maisha haya ya dunia na Allah akawaridhia katika maisha yao ya akhirah Allah anataja ndani ya Qur'an fadhila zao anataja ubora wao anataja khairi zao ili wapate kuzifahamu waliokuja baada yao. Allah anasema la yastawi minkum, hawawi sawa miongoni mwenu wale ambao man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, yule aliyetoa mali yake kabla ya kugombolewa mji wa Makkah na akapambana, hawi sawa na yule ambaye aliyetoa mali yake na akapambana baada al-fath, baada ya mja huyo kuingia katika, yani baada ya kugombolewa mji wa Makkah. Kisha akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na wote Allah azza wa jalla amewaahidi pepo. Ndugu zangu wa Kiislamu, laqad ba'atha Allahu azza wa jalla nabiyahu bil huda, Allah azza wa jalla amemtuma na kumpeleka mtume wake kwa uongofu wa dini al-haqi, na akamtuma na akampeleka kwa dini ya haqi. Wa kana al-alamu yaishu fi dhulumati al-jahli wal-jahala, na katika zama hizo ulimwengu ulikuwa ukiishi katika giza la ujinga, tena ujinga uliototoro. Wa fawdha al-akhlaqi, na tabia chafu na tabia mbaya, na umma ulikuwa ni mutbiqu lilwathaniyya, ni wenye kujikita katika mambo ya masanamu. Na haya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameyataja katika hadithi ambayo ameyataja al-Imam Muslim, wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardh, na Allah azza wa jalla aliwatazama katika zama hizo watu wote waliopo katika hii dunia. Famaqatahum, Allah akawachukia arabahum wa ajamahum, waarabu waliopo katika zama hizo na waajemi waliokuwepo ambao sio waarabu, illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa wale ambao waliosimama katika usawa, wale ambao walikuwa katika haki, katika wale waliokuwa kitab, mayahudi au manasara waliokuwa wanaisimamisha kitabu cha Allah, Taurat au Injil, hawa ndo ambao Allah hakuwachukia. Wa min jumlati ma kanu fi dhaka alwaqti, na katika jumla ya wale ambao waliokuwa katika zama hizo ni al-arab, ambao ni nani? Jamaa zake mtume, ashiratu walaqrabun, na jamaa zake wa karibu na ndugu zake, hawa wote walikuwa katika hao ambao Allah azza wa jalla anawachukia katika ardhi hiyo katika zama hizo, illa baqaya min ahli alkitab. Fakhtara Allah azza wa jalla, Allah kamchagua Muhammadan awe ni sayyidan lil umam, sayyidan lil umma, awe ndo bwana wa umma huu. Wa imaman, na awe ndio kiongozi. Lil anbiya'i wal rusul, wa manabii wote na mitume yote. Kama ikhtara Allahu azza wa jalla dina al-islam mukammidan lil adyan, kama vile ambavyo Allah alivyoichagua dini hii ya Uislamu ije kukamilisha dini zote, na iwe ndio dini iliyobeba makarima al-akhlaq, na iwe ndio dini ambayo yenye kuongoza watu katika usawa wa kuumbwa kwao, na iwe ndio dini ambayo yenye kuongoza watu katika as-suluki safia, mipito iliyokuwa ya sawa ambayo hakuna ndani yake mitelezo wala kuleta vurugu katika umma huu wa Kiislamu. Kadhalika waqad ikhtara Allahu azza wa jalla rijalan lisuhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na kwamba Allah amemteua mtume akaiteua dini ya Uislamu, lakini pia akawateua watu, watu ambao Allah aliwateua kuja kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao ni watu walokuja kumtia nguvu mtume, wakamnusuru mtume, wakawa pamoja na mtume, wakaishi pamoja na mtume. Na Allah ndo hawa tulowataja mwanzo akawaridhia katika hii dunia kabla ya kufa kwao. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda, man kana mutaassiyan falyataassi bi ashabi محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا أبر هذه القلوب أبر هذه الأمة قلوبا. yoyote anayetaka kujigeza na kumfuata mtu na kuwa kipenzi chake basi awafanye vigezo masahaba wa mtume صلى الله عليه وآله وسلم, kwa kuwa ni watu ambao nyoyo zao zilikuwa njema kuliko watu wote. wa'amaqaha ilman, na watu ambao walijikita zaidi na ilmu kuliko watu wote. Wa aqallaha takallufan, na watu ambao walikuwa hawajilazimishi na mambo kuliko watu wote katika ulimwengu. Wa ahsanaha halan, na watu ambao hali zao zilikuwa ni nzuri kuliko watu wote. qauman ikhtarahum Allahu azza wa jalla, hawa ni watu ambao Allah amewateua li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa suhbiyane na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fa'arifu fadlahum, anasema tambueni fadhila zao, wattabi'u atharahum, nafateni nyenendo zao. Nani? As-sahabatu ridwanullahi alayhim waridhahum, hao ndo masahaba wa mtume Allah waridhie. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أنا سيما الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين وحكيك الله مواردية وأميني إذ يبايعونك pale walipokuwa akikupa mkono wa utiifu wewe Muhammad, tahta shajara, chini ya mti. Faalima ma fi qulubihim, Allah akajua yaliyomo katika nyoyo zao. Faanzala sakinata alayhim, akateremsha utulivu juu yao. Wa athabahum fathan qariba, na Allah akawapa malipo ya ushindi uliokuwa karibu katika ile sulhu ya Hudaybiyah. Allah azza wa jalla yukhbiru an ridahu, Allah anatoa habari hapa juu ya kuaridhia kwake. Alladhina, wale ambao bayau rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, walompa bai'a mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na anasema Ibn Kathir, wakad taqaddama dhikru iddatihim wa kanu 1400, walikuwa ni watu 1400. Na amma shajara, ni shajara tusamura, ambao ni tahta shajara, Allah alipotaja ni samura, ulikuwa ni mti wa samura. Anasema faalima ma fi qulubihim, Allah kajua kilichomo katika nyoyo zao. Yapi yaliyokuwemo? Anasema al-Hafidh Ibn Kathir, min as-sidqi wal-wafa, katika ukweli ambao Allah alijua ndani ya nyoyo zao kwamba hawa masahaba ni wakweli. Wal-wafa, na kutekeleza ahadi. Was-sam'i wat-ta'a, na kusikiliza maagizo ya Mola wao na kutii. Fa anzala as-sakinata alayhim ay at-tuma'nina, Allah azza wa jalla akateremsha utulivu juu yao masahaba hawa ridwanullahi alayhim وأرضاهم. نمتوم صلى الله عليه وسلم وقسيمة كحديثي: لا يدخل النار أحدا، لا يدخل النار أحد، هتوينجيا موتون يويوت إن شاء الله، من الذين بايعوا تحت الشجرة أو كما قال وليم باولم ببيع متومي شين يمتهو. أنا سيما Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitaja aya hii anasema: faman akhbarana Allahu azza wa jalla aridhahu, yule ambaye Allah azza wa jalla atakayetupa habari, annahu alima ma fi qulubihim, wale ambao Allah atatupa habari kwamba yeye Allah ametambua yaliyomo katika nyoyo zao. Waradhiya anhum, na akawaridhia wao. Wa anzala as-sakinata alayhim, na Allah akateremsha utulivu juu yao. Fala yahillu li ahadin, haifai kwa mtu yoyote, an yashukka fi amrihim, atiye shaka katika jambo lao. Ashakku fi amrihim, kutia shaka katika jambo lao, au kuwa na wasiwasi katika habari yao. Kwa hiyo tunayezungumza mambo ya masahaba ridwanullahi alayhim, na fadla zao, na utukufu wao. Bali mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi Abi Burdata radhiyallahu anhu, ambaye ameitaja al-Imamu Muslim, anasema mtume: an-nujumu amanatun lis-sama, nyota ndiyo hifadhi ya mbingu. Fa idha dhahabatin nujum, zitapoondoka hizi nyota, atasamaa ma tuad, mbingu itajiwa na kile kilichoahidiwa kupasuka na kuchanika. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi ndiyo hadhina na ndiyo hifadhi ya masahaba wangu. Fa idha dhahabtu ana, mimi nitapoondoka, أتى أصحابي ما يعدون يا وتواجي مصحبا وانغو يا لأنبايو والوهديوا وأصحابي أمنة لأمتي نمصحبا وانغو ليحفاظ يا أم وانغو فإذا ذهب أصحابي وتقوندوك وكاف مصحبا وانغو ووتي أتى أمتي يتواجي أمتي وانغو ما يعدون يا لأنبايو والوهديوا الإمام النووي البقوكي تفسيري نكشري شريفية كسيمة معناه ظهور البدع والفتن والمحدثات والحروب نكذهير بدع نمزوشي نمامبو يفتنا نقوم بين ياهو السلام دوكي زانغو katika jambo la msingi mno ni kuyaamini yaliyokuja ndani ya Qur'an yote kwa ujumla wake bila ya kuchagua baadhi na kuyaacha mengine. Na katika masiku ambayo tuko nayo yamedhihiri baadhi ya makundi alati tantasibu ila alislam zuran wa buhtanan ambayo yanajinasibisha na uislamu katika hali ya uongo na dini yao kubwa bali ibada yao kubwa ya kujikaribisha ya kujikurubisha kwa Mola wao at'anu fi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni kuwatusi masahaba wa mtume. Tumezitanguliza aya zilizomo ndani ya Qur'an katika suratu at-tauba katika suratu al-fath na nyinginezo zenye kuthibitisha kwamba Allah عز وجل رضي عن هؤلاء الصحابة أم وارذية هوا ما صحابة وامتوم قوما اختارهم الله هوا نوات وانباو الله موتئوا أم وتقوا لصحبة نبيه وصحبيان نمتوم واكي لماذا لأنهم كانوا على هدى مستقيم وقوا واوا لكوا كتكوا ونغوفوا ليو يمزوك باذ يا مبوتي ين يكون ينسبيش نو السلام إكاوا إبادة يوكم ونكوا توسي ما صحابة نميونغون ما hayo ni pote la kishia arrafidha ambalo pote hili katika miji yetu ilikuwa tunaona watu wasiokuwa waswahili ndio wenye kujiingiza katika sehemu hizo. Leo wanakuja mpaka katika vijiji, wanaingia mpaka katika mashamba, wanaingia mpaka katika maeneo ya ndani. Watu kwa njia zao wanaingizwa katika dini mbovu ya kishia, dini ya kikafiri, dini ambayo mlengo wao mkubwa ni kuwatusi sahaba turidhwanullahi alayhim. Yoyote atakayekanusha aya moja ndani ya Qur'an fahuwa kafirun bil ijma'a, na hawa wanapingana na yale ambayo Allah aliyoyataja ndani ya aya tuliyoisoma. Allah anasema fa'alima ma fi qulubihim, Allah kajua yaliomo katika nyoyo zao. Si watu ambao walokuja kurtadi, si watu ambao walokuja kuiacha dini, si watu ambao walokuja kuwa kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni watu ambao walopambana mpaka dini ya Uislamu ikafika katika maeneo yetu. Ni watu ambao walotoa mali zao, wakatoa jitihada zao, wakaacha mazuri ambayo walikuwa nayo, wakaacha familia zao na watoto wao kwa ajili ya kupeleka mbele Uislamu. Hakuna watu watakaofanikiwa isipokuwa wale ambao watakaofuata nyendo zao na wale ambao watakaowapenda hao, kama vile alivyosema Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha, umiru an yastaghfiru li ashabi an-nabi fasabuhum, wao wameamrishwa wawatakie msamaha masahaba wa mtume, wakaja wakawatusi. Moja katika ibada kubwa ya dini hii ya kishia, dini ya kuvaa nguo nyeusi na kupita barabarani katika mwezi wa Muharram, kuwa wao wanawatusi masahaba wa mtume. Si Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Muawiya wala Amr ibn al-As wala wengineo katika masahabia masahaba watukufu, isipokuwa watu hawa wakawa wanatusi. Sasa mimi nakushangaa wewe Muislam, unayemtoa mtoto wako ukampeleka katika skuli ya kishia, unawatoa watoto wako ukawapeleka katika vio vyao, bali kuna baadhi ya watu hawajali mambo haya, wanaona kwamba hizi ni tofauti tu, wale masunni wale mashia. Kamata akida yako, dini yako ndiyo ngao yako, ndiyo hifadhi yako. Hakuna dini ambayo itakayofanikiwa ikawe na watusi wa mwanzo. Hebu watizameni watu wa dunia wanavyowajali wakombozi wao waloleta maendeleo au walopindua au waloasisi mambo yao, namna wanavyoenziwa na kujaliwa. Leo wale ambao waloshikamana na mtume wakaihami dini hii, wakatoa mali yao, wakatoa jitihada zao, juhudi zao katika wakati wa dhiki, katika wakati wa tabu, katika wakati ambao mtu anauliwa mzazi wake, anapigwa mama yake, yupo katika macho yake anaona, na Allah akawapa subra, akawapa nguvu ya kuweza kumhami mtume. Anakuja mtu leo kazaliwa huku daraja bovu, kazaliwa sijui jumbi wapi, anakuja na watusi, haulai al-akhyar, hakuna watu bora katika ulimwengu baada al-anbiya wa rusul kuliko hawa masahaba wa mtume. Kwa hiyo itizame dini yako, unashikamana na nani, unamfuata nani. Hawa ni watu ambao sisi atakikana tuwafate mwenendo wao, na hawa ndo as-salafus salih ridwanullahi alayhim, wema waliopita. Dini yako itizame katika nukta ya hawa walioyafanya, ufahamu wako katika dini uwe sawa na ufahamu wao, mwendo wako katika dini uwe sawa na mwenendo wao, yale ambayo unayabeba katika dini iwe ni yale ambayo waliobeba wao. Usluk sabila ka salafika salih, pita njia ya wema wako waliotangulia. Fa innahum yasauka ma wasahum, ya kutosha yale ambayo wamewatosha wao. Kwa hiyo dini yako iwe kama vile walivyofahamu masahaba ridwanullahi alayhim, uwapende masahaba, uwatukuze masahaba, kwa sababu kuwaheshimu na kuwatukuza masahaba ndiyo kuihami dini ya Uislamu. Si watu leo wanachukia wakitajua wa viongozi wao, wakitajua watu wao wa mipira, watu wao wa siasa, watu wao wa muziki, lakini yaani Muislamu hachukui kutukana sahaba, kusemwa vibaya sahaba, bali watu wanaona masahaba ni kama sisi, ni watu tu wa kawaida, hawakuwa lolote. Na hii ni akida mbovu. Kwa hiyo itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni hubbu sahaba ridwanullahi alayhim wa ihtiramuhum wa adam as-sabb wa at-ta'n fihim wal istihza' bihim. Haifai kuwatusi wala kuwasema vibaya wala kutumia neno lolote la kuashiria kuwadogesha au kuwadhalilisha masahaba. Fattabi'u atharahum li'annahum kanu ala huda mustaqim, kama alivyosema Ibn Abdullah ibn Mas'ud, basi fateni athari zao kwa kuwa wao walikuwa katika uongofu uliko menyoka. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ulat umurina, Allahumma aslih ra'is Zanzibar bi rahmatika arhamar rahimin. Qumu ila salatikum.